دا ترن بلبل شوندې دیوا خزاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا پا الهي سکه دې ګورس پما دا ترن بلبل شوندې دیوا خزاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا ورته سپرلای شاند کولا زیرې راوړا زب غلو نا پزړو کې وټو کوا د جزب غلو نا پزړو کې وټو کوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا د ترن بلبل شوندې دیوا خزاوا دې د مظلومانو شمل د زړه تسلی کوا د مظلومانو شمل د زړه تسلی کوا په درد د نژړونو مرهم والا گاوا په درد د نژړونو مرهم والا گاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا د ترن بلبل شوندې دیوا خزاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا توفان غندې شا پر زلزلې راوالا ورته توفان غندې شا پر زلزلې راوالا د تکبیر په اواز زړه نو ویراوا د تکبیر په اواز زړه نو ویراوا دې د ترن بلبل شوندې دیوا خزاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا دې حماسې وختونه ستلګې دیوا غړاوا چې خو پوالای نشې ستلګې دا ترنم بلبلا شمر دی